کھلی ہوئی چیز ہے. ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہندی ناقلین میں ہیں اور وہ حضور کے اتنے قریب تھے کہ آپ کے ناپاک الواب ان پر گر رہا تھا. اور حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کے قرآن نقل کرنے پر انہوں نے نکیل کی. اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ تو پورا حج ہی اول تاخر بیان فرمایا. اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا تحقیق علم میں مقام معلوم ہے. اسی کے ساتھ یہ بھی ہے کہ اکثر خلفائے راشدین کی افراد کی صحت میں کسی کے اختلاف نہیں ہے. اور تمتو کے بارے میں حضرت عمر عثمان کی ممانعت وارد ہے, بعضوں نے قرآن سے بھی منع کیا. اور چوتھی وجہ یہ ہے کہ قرآن میں دم واجب ہوتا اور افراد میں دم نہیں آتا. جو لوگ قرآن کو افضل کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں اول تو ہماری احادیث زیادت فی العلم پر مشتمل ہیں, دوسرے ہماری احادیث میں اتنی کثرت ہے کہ افراد و تمتع کی احادیث میں اس کا چوتھائی بھی مشکل سے ملے گا. بیس سے زیادہ احادیث قرآن کے بعد میں باری. اور تیسری بات یہ ہے کہ جو لوگ بھی قرآن نقل کرتے ہیں افراد انہیں سے خود تمتع یا قرآن کی روایتیں منقول ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث میں وارد ہے, والرابعۃ التی ما حجتہ یا قرنہا ما حجتہ. ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث میں بھی یہی مضمون وارد ہے. اور حضرت انس کی روایت میں صاف وارد ہے قرآن کا ذکر. جابر کی حدیث میں ترمذی میں قرآن کا ذکر ہے. اور چوتھی وجہ یہ ہے کہ بہت سے صحابہ سے قرآن کے علاوہ کوئی اور روایت منقول. اور پانچویں وجہ یہ ہے کہ حضرت براء کہتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بین سبت الحدی و قرنت رواہ النسائی رحمہ اللہ تعالی. احمدوں کی روایات قرآن کے مخالف نہیں ہے. علامہ ابن تیمیہ وغیرہ نے تصریح کی ہے کہ تمتع کا اطلاق قرآن پر بھی ہوتا ہے, کیونکہ تمتع کے معنی ایک سفر میں دو نسخ سے انتفاع حاصل کر لینا ہے. اور یہ بات قرآن پر بھی صادق آتی ہے. اور خلفائے راشدین کا افراد پر عمل کرنا دوسرے انصاف کی مجبوریت کی دلیل نہیں ہے. اصل چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے. اور قرآن میں جو دم ہے یہ دم شکر ہے, اس بات پر دم دیا جاتا ہے کہ ایک سفر میں اللہ نے دو نسخ کی توفیق عطا فرما دی. یہ دم جبران نہیں ہے, یہ تو مالکیہ شافعیہ کا خیال ہے کہ وہ دم جبران ہے. اور اگر بعض صحابہ نے اس کسی وقت قرآن سے منع کیا ہے تو وہ خاص مصلحت پر مبنی تھا، جیسے حضرت عمر فرماتے تھے تفصیل حج تمہیں عمرت تم فیم ہو تم حج تمہر ان کی مراد یہ تھی کہ آدمی ہر سفر ہر مستقل سفر سے کرے، اور اسلم وہ چاہتے تھے کہ بیت اللہ زائرین سے معمور رہے. اب یہاں پر سوال یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا احرام کس چیز پر تھا اور آپ کا نسک کیا تھا؟ آپ کے نسک کے بارے میں اختلاف ہے، تین اقوال ہوئی، قرآن تھا، تمتع تھا، افراد. پھر آگے اس کی صورت میں یہ اختلاف ہے. امام مالک امام شافعی کی رائے یہ ہے کہ آپ افراد کر کے حلال ہو گئے اور بعد میں عمرہ نہیں کیا. ان کے بعد اعتبار کہتی ہیں کہ حج کے سال بھی عمرہ کرنا افضل ہے، اس لیے ظاہر ہے کہ حضور نے افضل پر عمل کیا ہوگا، لہذا یہ کہا جائے گا آپ نے پہلے حج کیا حلال ہو گئے اس کے بعد عمرہ کیا. شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے اس احتمال کو رد کیا ہے کیونکہ اس کے پس پشت کوئی دلیل نہیں ہے. اور جو لوگ تمتع کے قائل ہیں ان میں سے قاضی ابن اعلیٰ اور ابن جوزی کہتے ہیں آپ نے عمرہ کیا اور عمرہ کر کے حلال ہو گئے، اس کے بعد پھر آپ نے حج کا احرام باندھا اور معروف تمتع کیا. علامہ ابن تیمیہ کہتے ہیں امام احمد کے قدماء اصحاب میں سے کوئی بھی اس قول کا قائل نہیں. سب سے پہلے جس شخص نے تمتع کی یہ مبارک صورت بیان کی ہے وہ قاضی ابو اعلیٰ. میں کہتا ہوں جن لوگوں نے یہ بیان کیا ہے انہوں نے اس بات کو محفوظ رکھا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں واقع ہوا ہے اکثر طور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنش قسم علی مروتے، اور یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جبکہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم عمرہ کر کے حلال ہو گئے. اس کا جواب یہ ہے کہ معاویہ کی جو روایت منقول ہے وہ مسلم شریف میں ذرا مفصل اور بخاری میں مجمل آئی ہے، لیکن یہ حدیث ان تمام کی احادیث کے خلاف ہے جن میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد الرام لو استقبلت من امری ما استدبرت لما سقط الهدی ولحللت وارد ہوا ہے. اس روایت واضحہ صریحہ کے بعد معاویہ کے بیان کو تسلیم نہیں کیا جا سکتا، اور ہمیشہ سے امیر معاویہ کے قول پر اشکال کیا جاتا رہا ہے. اور بعض علماء کہتے ہیں یہ عمرہ زیرزانہ پر محمول ہے، بعض کہتے ہیں عمرہ قضا پر محمول ہے، اور علامہ طوسی کہتے ہیں معاویہ کی عمر بڑی طویل ہو گئی تھی، 80 سال کے بعد وفات ہوئی ہے، اور اس عمر میں انسان کے قوا ضعیف ہو جاتے ہیں، اگر معاویہ کو وہم ہو گیا ہو، بھول ہو گئی ہو، تو کچھ عجب نہیں ہے. اور بعض علماء کی رائے یہ ہے حضور نے شعور کی تخفیف کرائی تھی لیکن آپ حلال نہیں ہوئے تھے، چنانچہ ابو محمد بغوی شافعی اور موفق ابن قدامہ حنبلی کی رائے ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے عمرہ کیا، اس سے فارغ ہو گئے لیکن آپ حلال نہیں ہوئے، اور اس کے بعد پھر آپ نے احرام عمرہ باندھا اور پھر حلال ہوئے ہیں. اور قرآن کے جو لوگ قائل ہیں ان میں یہ اختلاف ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے قرآن باندھا تھا. امام خطابی، امام طحاوی اور ابن حبان کہتے ہیں آپ نے عمرے کا احرام باندھا، اس سے حلال ہو گئے، عمرے کا احرام باندھا اور اس کے اوپر احرام داخل کر کے قرآن کر لیا. لیکن یہ تصریح کہ آپ نے عمرے کا احرام باندھا صرف ایک حدیث میں وارد ہوئی ہے، اس لیے اکثر علماء یہ کہتے ہیں یہ روایت مرجوح یا مؤول ہے، اور راجح یہ ہے کہ حضور نے اولن حج کا احرام باندھا، جیسا کہ ان تمام ہی روایات کا تقاضا ہے جس میں افراد الحج کی تصریح وارد ہوئی ہے. اس کے بعد آپ نے اس پر احرام عمرہ کو داخل کر کے احرام کر لیا. یہی قاضی ریاض ابو القاسمی سہیلی، امام نووی، حافظ ابن حجر عسقلانی اور حافظ ابن قیم وغیرہ، حافظ ابن حجر عسقلانی کی رائے. نمبر تین، امام ابو حنیفہ، احمد ابن حنبل، اسحاق ابن راہوے، ابو بکر ابن المنذر، ابو محمد ابن حزم ظاہری، محب طبری، شیخ الاسلام ابن تیمیہ، حافظ ابن قیم وغیرہ کی رائے یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج عمرہ کا احرام ایک ساتھ باندھا تھا. حضور کے احرام کے متعلق تین طرح کی روایات آئی ہیں، کسی نے افراد، کسی نے تمتع، کسی نے قرآن کا ذکر. یہاں پر سوال یہ ہے کہ ایک ہی حج ہے اور اس میں اتنا شدید اختلاف ہے، آخر اس کا منشا کیا؟ بعض ملاحدہ نے تو حج کی احادیث پر اعتراض کر دیا اور ان کو ناقابل تسلیم بتا دیا. لیکن اگر کوئی آدمی نا انصافی پر اترائے اور بات ہی نہ مانے تو اس کا دنیا میں کوئی علاج نہیں ہے. امام طحاوی، ابن جریر طبری اور بہت سے علماء نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو نسب کے سلسلے میں وارد احادیث کے اختلاف کو دور کیا ہے اور یہ واضح فرمایا ہے کہ یہ صرف سوری اختلاف ہے. واقعی اور حقیقی اختلاف نہیں ہے. اس اختلاف کا منشا اور سبب یا تو یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلبیہ میں کبھی حج، کبھی عمرہ اور کبھی دونوں کو ذکر کیا. جس نے سنا، جس نے جو سنا اس نے وہی نقل کر دیا. اور یا اس کا سبب یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو مختلف حالات کی بنا پر مختلف انواع نسب کی تعلیم دی. کسی کو افراد، کسی کو تمتع اور کسی کی قرآن عامل ہونے کی حیثیت سے بعض لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ آپ کا نسب بھی اسی کے مطابق ہوگا، اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہر ایک نے اپنی اپنی فن کے مطابق ان انواع کی نسبت کر دی، اور اگر یہ تسلیم کر لیا جائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ساتھ جمہور احرام نہیں باندھا، تو پھر اب یہ کہا جا سکتا ہے کہ جس نے آپ کی طرف افراد کی نسبت کی اس نے اول امر پر نظر کی، کیونکہ وزن آپ نے صرف حج مفرد احرام باندھا، اور جس نے تمتع کی نسبت کی اس نے مانے لغوی پر نظر کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد عمرے کا احرام باندھ لیا، اور جس نے قرآن پر نظر کی نسبت کی اس نے آخری انگ پر نظر کی، اور یہ دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخر میں قارن ہو گئے تھے، اس لیے احادیث سے حج کے سلسلے میں جو اختلاف ہے وہ ایسا اختلاف نہیں جس کا واقعیت اور نفس الامر سے ایسا تعلق ہو کہ اس کو دور ہی نہیں کیا جا سکتا ہو. اللہ تعالی یہ کتاب ہے ہمارا جیسا کیسا ہو گیا مجھے لکھ کے دینا، بہت مستعد نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے جتنا کہلوایا کہہ دیا، پہلے بھی نہیں گزشتہ سال اس سے پہلے سال میں تھا مجھے لکھ کے دو، کوئی بولتا نہیں لکھ کے مجھ کو دو ساری چیزیں جو میں کہتا ہوں، میں جوان نہیں ہوں، جو تھوڑا بہت یاد آتا ہے جوڑتا توڑتا چلا جاتا ہوں اللہ کے توفیق سے. چلیے مزہ نہیں بچوں، کیونکہ اتفاقاً یاد آتا چلا گیا میں کہتا چلا گیا، اسی لیے بعض جگہ مجھے مطالعے کے وقت کوئی ذہن میں کچھ بات ہی نہیں تھی، اسی لیے بعض جگہ بعض چیزوں کی طرف ہمارا آواز کی ضرورت پڑتی ہے، میں کہیں کچھ کھولتا ہوں کچھ دیکھتا ہوں. الگ سے سیم ہے اس وقت چاہے تو اس سے بہتر بیان کر سکتا، سیم ہے تو دیکھو خوشی کے مارے لال ہو رہا ہے. چلیے بچے کوئی عجب کھوڑ ہو تم جوان ہو کیا بات. چلیے استاذ تو واقعی ایک سال ان سے ایک سوال کے فرمائے مجھ سے اچھا بیان کرے گا اسے پوچھ لیں، لیکن میں کیا کہوں، آپ لوگ کہتے ہوں گے ہم آپ سے اچھا بیان کریں گے، یہ ناچیز تسلیم کرتا ہے آپ لوگ ایسے ہی ہوں گے سڑے ہوئے، کہ سڑے ہوئے وہ بستی والا سڑا موٹا بیٹھا ہے نا، یا موٹا تیرا کیا نام یا بستی کیا نام ہے محمد بہترین نام ہے، امام احمد کا نام احمد ہے، ابن تیمیہ کا نام احمد ہے، ان کے تلمیذ ان کا نام بھی احمد ہے، تو فرماتی ہیں نبی احمد و قضاء امامی و شیخی احمد کل بحر کامی و اسمی احمد و جزا کا ارجو شفاعت سید الرسلین کرامی. میرے نبی کا نام بھی احمد، میرے امام کا نام بھی احمد، میرے شیخ کا نام بھی احمد، میرا نام بھی احمد، اس لیے مجھے اس قسمی اضطراب کی برکت سے سید الرسل صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی امید ہے. نام کی تو رعایت ہوتی ہے بچوں، ایک کوا ایک کبوتر دونوں ساتھ چل رہے ہیں کہ بھائی کیا بات ہے، معلوم دونوں کی ٹانگ ایک ایک ٹوٹی ہوئی، یہ مشارکت. مدینے میں میں نے دیکھا دو آدمیوں میں دوستی ہے، ایک انگلینڈ کا تھا ایک مکے کا، بھوک کیا بات ان میں دوستی کی، معلوم دونوں کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، سمجھے کہ نہیں. تو تھوڑی سی مناسبت کی رعایت ہوتی، نام کی مناسبت بہت بڑی چیز ہے، ہمارے دیہاتوں میں اگر نام کا اشتراک ہو تو بعض لوگ اگر آئے تعلق کہتے ہیں اے نام یعنی اے ہم نام سنیے بچے ایسے لکھ کے دیکھ رہے ہیں اس میں کچھ باتیں میں کم کروں گا کچھ بڑھاؤں گا اپنے مطلب پر کر لوں گا تاکہ ضرورت کے وقت مجھے تھوڑا کام دے میں ایسا جوان نہیں ہوں کہ میں سب کام کروں میری طبیعت بہت خراب تھی میں مطالعہ اتالا رات نہیں کر سکا تھوڑا دیکھ رہا تھا میں طبیعت پولیس گئی بند کر دیا اب صبح دیکھا تھوڑا بہت ان کا سیکھا بس ہو گیا بات بالوتی منہ سے اور بعض رام عمران کم کرنے میں منفرد نہیں ہے بلکہ یہی بات جابر طاؤس مجاہد کی نقل کرتی ہوں جن کی حدیثیں سن شریف وغیرہ میں وارد ہوئی ہیں. بعض علماء نے اور عائشہ سے جو حج کے احرام نقل کیا جاتا ہے وہ بس وہ جمع ہے جس میں احتمال ممکن ہے کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ مجمعین کی جماعت کو مراد لیا ہے. بعض علماء نے ان حدیثوں میں جمع کیا ہے. حاصل یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نکلی تو اولن کے ذہن میں یہی تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں ان کا بھی ارادہ ہی کا تھا، لیکن جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انوار حق بیان فرمائی افراد کے متوقع رہا، تو حضرت عائشہ نے اپنی سہولت کے موافق عمرہ کا احرام باندھ لیا، اور بعض علماء یہ کہتی ہیں کہ حضرت عائشہ نے حج کا احرام باندھا تھا، لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو جن کے پاس حج نہیں تھی فسخ الحج العمرہ کا امر فرمایا، تو انہوں نے عمرہ کا ارادہ کر لیا، لیکن صرف پہنچ کر ان کو حیض آ گیا اور وہ عمرہ کرنے سے عاجز ہو گئی، اس لیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ فرما دیا کلی فی حج کے، یعنی تم نے جیسے پہلے حج کی نیت کی تھی اب اسی نیت پر باقی رہو. یہاں پر اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر عورت عمرہ کا احرام باندھ کر آئے اور اس کو حیض آ جائے تو وہ کیا کرے گی؟ حنفیہ کہتی ہیں رفض العمرہ کرے گی، احرام عمرہ ترک کر دے گی اور اس کے بعد حج مفرد کا احرام باندھے گی. جمہور علماء میں ثلاثہ وغیرہ فرماتے ہیں احرام عمرہ پر احرام ہی داخل کر کے قرآن کر لے گی. دونوں فریق نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے سلسلے کی احادیث کے الفاظ سے استدلال کیا. جو لوگ یہ کہتے ہیں عائشہ نے رفض عمرہ کر دیا تھا، وہ کہتے ہیں ان کے قصے میں وارد ہے عرف بھی عمرہ کے ون کو بھی راسک ون تشیتی واہلی بالحج، اگر ان کا احرام ہوتا تو آپ ان سے انتشار اور نقل راس کا ان کی فرماتے. اور جو حضرات یہ کہتے ہیں کہ وہ قارنہ تھیں، وہ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے صاف صاف فرمایا تھا جیسا ہو کے طواف ہو کے جو حج کی وہ عمرتیں کی اور نقل راس یا انتشار وغیرہ کے الفاظ مجمل ہیں، اور مراد یہ ہے کہ اب تمہارے نہیں عمرہ تو ہے نہیں، تم کرنے پر قابل نہیں ہو، لہذا تمہاری حالت وہ ہو گئی جو سکو غیر محرم ہوتا ہے. حنفیہ یہ کہتی ہے اگر یہ قاری نہ ہوتی تو ان پر کم آتا. حالانکہ حضرت عائشہ ہی فرماتی ہیں ولم یکن فی شیء من ذلک حج ولا صوم ولا صدقۃ. جمہور کی طرف سے مختلف جوابات دیے گئے ہیں، سب سے بہترین جواب وہ ہے جو امام المحدثین امام بخاری کے ترجمے سے سمجھ میں آتا ہے، جو ابواب عمرہ میں آ رہا ہے. حاصل یہ ہے کہ اس کا تعلق اس عمرے سے ہے جو تنعیم سے ہوا، یعنی تنعیم سے جو عمرہ کیا گیا اس کی وجہ سے کوئی چیز واجب نہیں ہوئی. اللہ تعالیٰ آئی سال ہو جن سکھ ساری ازواج متحرات غیر صاحب کو حدیث اس میں سے حلال ہو گئی. فلم اطف مل گئی تھی میں حائض ہونے کی وجہ سے بیت اللہ کا طواف نہیں کر سکی، تو پھر یہ معلوم ہو گیا کہ حدیث کے ابتدا میں یہ جو ان کا قول آیا فلما قدمنا تطوفنا للبيت، اس سے مراد حضرت عائشہ کے علاوہ باقی ازواج مطہرات تھی. فلما کانت لیلۃ الحصبہ، جب لیلۃ الحصبہ آئی، اس سے مراد ذوالحجہ کی 14ویں تاریخ ہے، اس لیے کہ اس رات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حصبہ میں قیام کیا تھا، اس لیے اس کو لیلۃ الحصبہ کہتی ہیں. قلت یا رسول اللہ یلی الناس بعمرت المحجہ وعلم المحجہ، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ نہ سیاہ ساری ازواج مطہرات کو لو حج کے ساتھ لوٹیں گی اور میں سکھ حج لے کر لوٹوں گی. حنفیہ نے اس سے استدلال کیا کہ عائشہ نے قرآن نہیں کیا. کالا وما دفت لیالی قدیمہ مکہ، فرمایا کیا تم جو مکے آئی تھی، کیا جب ہم مکے آئے تھے تو تم نے ان راتوں میں طواف عمرہ نہیں کیا تھا؟ تو لا، میں نے عرض کیا نہیں. کال فضری ماں اسی کے لکھن پہلے اپنے بھائی کے ساتھ کہیں جا کر عمرہ کے احرام مسلم کی ایک روایت ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجلا سہلا اذا حویت الشیء تابعها، حضور نرم خو تھے، جب عائشہ کسی بات کی خواہش ظاہر کرتی تو آپ ان کی موافقت کر لیتے. سنن معاہدے کے قضا و قضا، پھر فلاں جگہ آ کر تم سے ملاقات. قال صفیہ ما رانی اللہ خواب سرکت، صفیہ کہتی ہوئی، صفیہ کرنی لگی، میرا گمان ہے کہ میں تم کو روکوں گی، یعنی میرے اوپر وہ حالت طاری ہو گئی یا عورتوں پر طاری ہوتی ہے، اور اب تک میرا طواف وداع باقی ہے. فقال اقرا حلقا، حضور نے فرمایا اقرا حلقا، اسی طرح الف مقصورہ کے ساتھ دونوں واقع ہوئی ہیں. ابو عبید القاسم سلام کہتی ہیں، یہی محدثین کی روایت ہے، لیکن یہ اقرن حلقن تنوین کے ساتھ ہے، اس لیے کہ یہ تو علمی دعا ہے اور دعا میں مصدر استعمال ہوتا ہے. علی مقصورہ کے ساتھ یہ کلمہ نعت کا ہے، جو دعا میں استعمال نہیں ہوتا. لیکن ابن سیدہ نے محکم میں لکھا ہے کہ لفظ اقرا حلقہ بالالف المقصورہ مصدری معنی میں استعمال ہوتا ہے. اب اگر یہ دونوں لفظ مصدر ہوں تو اس صورت میں معنی ہوں گے اقر اللہ جسدہا واصاب وجہ فی حلقہا، اور بعضوں نے کہا ہے معنی ہوں گے جعل اللہ عاقرا وحلق شعرہا. ابن قتیبہ نے معنی اول ہی کو ذکر کیا، وہ کہتی ہیں اے اقر اللہ واصابہا فی حلقہا وجہ، اور کہتی ہیں یہ کلمہ ہے لیکن اس کو کہ مراد حقیقی بدعا نہیں ہے، اور اگر ان کو صیغہ صفت مانا جائے تو وکیل نے جلا کہتی حلقہ کے معنی میں سننا اور اقرا کے معنی میں عقیم ہے. بابو نے کہا اقرا کے معنی حائض ہے. یہاں یہ بات توجہ رکھنے کی ہے کہ عائشہ اور صفیہ دونوں نے حیض آنے کی شکایت کی، لیکن عائشہ کے ساتھ کلام کا انداز اور تھا، نا نرمی اور تسلی کا تھا اور صفیہ کے ساتھ اور تھا, زجر اور تنبیہ کا تھا. ممکن ہے کوئی آدمی بعد نظر میں سمجھ جائے کہ اس فرق کا سبب جو ان سے تعلق میں فرق ہے, مگر حقیقت یہ ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم حالات کے اعتبار سے یہ باتیں کہی تھی. عائشہ مکے میں داخل ہونے والی ہی حیض آ گیا, ان پر قیاس ناؤمیدی کی کیفیت تاریخ تھی, وہ ڈر رہی تھی کہ شاید ان کو حل نہ مل سکے, تو آپ تسلی دی اور یہ فرما دیا ان لا یزب امرات بنی آدم قطب اللہ علیہ ما قطب علیہم فقولی فی حج فاس اللہ ان یرزقک, اور صفیہ نے اپنی بات کو سوچتے ہوئے جب آپ بالکل باب رحیم تھے اور مدینے کے لیے روانہ ہونے والے تھے, اس سے آپ کے مقصد پر اثر پڑتا تھا, سفر کھوٹا ہوتا تھا, اس لیے آپ نے زجر کا انداز اختیار کیا. لیکن آپ ان کے ساتھ بھی بہت ہی ملاطفت کا تعلق تھا. فرمایا اب ما کفت یومنا, کیا تم نے رسم تاریخ کو طواف نہیں کیا؟ قالت قلت بلا, عرض کیا میں کر چکی ہوں. قال لا باس, کوئی حرج نہیں ہے, فرض ادا ہو گیا, طواف وداع کے لیے نظر نہیں چلو. اتنا بھی اس کو فہم نہیں کہ یہ حضور کے کلام کا ترجمہ ہے اور یہ آگے عبارت پڑھ رہا ہے. میں جو کہتا ہوں تو غبی ہے, ویسے تھوڑے کہتا ہوں. میں بچے کسی کو بہت سے یہ نہیں کہہ دیتا ہوں کہ تو غبی ہے, کیونکہ مجھ کو تجربہ بتاتا ہے کہ یہ غبی ہے, یہ سمجھدار ہے. لطف ہی سے بات کا ختم ہو جاتا ہے. حالت عائشہ فلقین نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ مسعد من مکہ کا وانا منحبطت علیہا او انا مسعدت منحبط منہا, مسعد من مکہ میں مکے سے اوپر چڑھنے والی نکلنے والی, انا منحبطت علیہا میں مکے پر اترنے والی تھی, مکے سے نکلنے کو سہولت سے اور مکے میں داخل ہونے کو ان بات سے تعبیر کرنے کی وجہ یہ ہے کہ مکہ مکرمہ چاروں طرف سے پہاڑوں میں گھرا ہوا تھا اور وادی میں واقع تھا, اس لیے جب کوئی مکے سے باہر جانے کا ارادہ کرے گا تو اس کو اسعار اوپر چڑھنا پڑے گا, اور جب کوئی مکے سے باہر سے مکے آنا چاہے گا تو اس کو حضور اوپر سے نیچے اترنا پڑے گا. او انا مسعدت منحبط منہا, منہا کی رنگی حسبہ کی طرف عائد ہے. راوی کو اس میں تردد ہے کہ حضرت عائشہ نے کیا فرمایا تھا کہ حضور کی ملاقات اس وقت ہوئے جبکہ آپ مکے سے نکل رہے تھے اور یہ مکے کو اتر رہی تھی, یا اس کا عکس تھا یہ مکے کو سے اوپر نکلنے کو اوپر چڑھ رہی تھی اور آپ مکے سے محسن اتر رہے تھے. یہ دو جملے ہیں, اس میں اختلاف ہے کہ کون سا جملہ راجے. امام نووی کرمانی وغیرہ کہ جملہ ثانیہ جملہ اولیٰ کی ترجیح کے قائل ہیں, اور ان کی رائے یہ ہے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو پاگل سر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو محسب سے عمرہ کا احرام باندھنے کے لیے تمہیں روانہ کیا تو اس کے بعد پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بننے کے طواف مکے کو روانہ ہو گئے. آپ طواف سے فارغ ہو کر محسب آ رہے تھے اور حضرت عائشہ تنعیم سے احرام عمرے کا احرام باندھ کر آ رہی تھی, راستے میں ملاقات کی. اس پر یہ اشکال کیا جاتا ہے کہ بھلا حضرت رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو کس کا ہے بہت سخت ہو گیا. بچے سے کان کھجلانے کی وجہ سے ایسا ہو گیا جیسے زخمی ہو جاتا ہے, تو بہت نرم کاغذ رکھتے ہیں. بچے کئی بار باہر گئے بازار اور کئی بار کاغذ تلاش کے نرم سے لینا ہے, لیکن بے پوٹ کاغذ سے اس کو عقل وقل خواجہ پندارت کی مرد واصل وسطی حاصل خواجہ بہت پندار نیست. ایک گجراتی سب سمجھتے ہیں نہ ہوں سمجھدار, حالانکہ یہاں سمجھدار نہیں ہوں کہ میں ہوں سمجھدار اور ہوں باولی. باولی میں بہت کچھ ہے, باؤ تاؤ کاف نام واؤ مند مسخلا بہاسا من ادافی ان اللہ تائلا. سمجھ میں آیا نا بھائی کہ یہ کیا چیز ہے؟ ایک دعا ہے, اگر اس کو پڑھ کے دم کر دیا جائے اور کسی کو یاد ہو تو اس کو عبارت پڑھنے کا بہت سے جگہ قاعدہ مستحضر ہو جاتا ہے. اچھا ہمارے اساتذہ ایسے تھے علامہ چٹکلے بولتے تھے. ایک دن ہمارے استاذ کہنے لگے مسائل پنجس قدر بشنی لہو مانوی فی یا ابھی مدیات نہیں گا اس وقت یاد نہیں آ رہا. دیکھیں میں نے کہا تمہیں پاگل ایک اتار کے پر پوچھ چھوڑا ہے ایک لے کے آ رہا. دیکھیے سینے سینا بہت منع کر چکے, ادب سے بہت کچھ ملتا ہے, بےدبی سے بہت کچھ ضائع ہو جاتا ہے. ایک مرتبہ حضرت کے سامنے آواز سے بس حضرت نے فوراً ٹوک دیا ہنستے ہو, یہ لفظ تھے بیاں یہی ہنستے ہو, بالکل گھڑوں پانی پڑ گیا, شرمندگی تاری ہو گئی. پورا سال گزر گیا پھر میں کبھی زور سے آواز سے نہیں سکتا. کہ پھر کیا کرتے تھے؟ بس منہ بنا لیتا تھا جیسے ہنسنے والوں کا ہوتا ہے. لکو فی ماں ہوں دہی, میرا دماغ ڈھونڈ رہا تھا کہ کہاں گیا. ایک ہی سانس میں نے سنا تھا اسی وقت سے یاد تھا, لیکن دو کو بڑھا پڑا لہو مطلق و فی ہما ہوگی. پانچوں قسمیں بیان کر دی, سی بے فور لکھ رہا ہے اس لیے اس کے فن کے مناسب ہے. کبھی سنیں خاص سنیں ہوگا. یہ چیزیں یا تو ہم نے اتنی استادوں کے یہاں دیکھی یا ان لوگوں میں زیادہ ہوتی ہوں جو پہلے افغانستان یا پنجاب سے آتے تھے. پنجابی لوگ سرگرمی پر بہت محنت کرتے تھے, اس لیے وہ اس طرح کی باتیں بہت یاد رکھتے تھے. ہمیں مولانا پنجابی صاحب نے سوال کیا تھا, ہم جواب نہیں دے سکے تھے. تین نمبر کاٹے تھے نہیں کاٹ کیسے سکتے تھے, سب چیزوں کا جواب دے دیا. ہماری حیثیت سے آگے کا سوال تھا, بہت پوچھے تھے سوالات. جو عبارت پڑھا کے ہی سمجھ گئے ان لڑکوں کو چھیڑنا ٹھیک نہیں, تو وہ اپنی تجربے اور اپنی ٹوڑی ٹوڑی سوالات کرنے لگے. وہ ہماری حیثیت سے آگے کی بات نہیں, ہمارے سالیہ کے لیے نہیں تھا. ان بچوں سے اس طرح کی پہیلی اور چیزیں پوچھنی ہیں. اصول اور قوانین کو پوچھتے نہیں کہ پہلی اور چیزیں پوچھنی ہوتی ہے.